الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 20. حديث Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu zat yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir rahibi gösterdiler. Bu adam rahibe giderek 99 adam öldürdüm. Tevbe etsem kabul olur mu diye sordu. Rahip hayır kabul olmaz dedi. Bu sözün üzerine adam onu da öldürdü. Böylece öldürdüğü adamların sayısını 100'e tamamladı. Sonra yine yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir alimi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek 100 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Tövbesinin kabul olup olmayacağını sordu. Alim, elbette kabul olur. İnsanla tövbe arasında kim girebilir ki? Sen falan yere git, orada Allah Teala'ya ibadet eden insanlar vardır. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Sakın ha memleketine dönme, zira orası fena bir yerdir dedi. Adam denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Yarı yola varınca adam öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri o adamı kimin alıp götüreceği konusunda tartışmaya başladılar. Rahmet melekleri o adam tövbe ederek ve kalbiyle Allah'a yönelerek yola düştü dediler. Azap melekleri ise o adam hayatında hiçbir iyilik yapmadı ki dediler. Bu sırada insan kılığına girmiş bir melek çıka geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek geldiği yerle gittiği yeri ölçün, hangisine daha yakınsa o adam o tarafa aittir dedi. Melekler iki mesafeyi ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet melekleri alıp götürdü. Müslim'deki bir başka rivayette ise şöyle geçer. O kimse iyi insanların yaşadığı köye bir karış daha yakın olduğundan dolayı oralı sayıldı. Yine Müslim'deki bir rivayete göre Allah Teala öteki köye uzaklaşmasını, beriki köye de yaklaşmasını, meleklere de iki mesafenin arasını ölçmelerini emretti. Adamın beriki köye bir karış daha yakın olduğu görüldü. Bunun üzerine affedildi. Bir başka rivayette ise adam göğsünün üzerinde öteki köye doğru ilerledi denilmektedir. Evet, Riyaz-ı Salih'in 20. hadisine geldik. Bu hadis-i şerif hepinizin sıklıkla duyduğu, belki birçok vaaz ve sohbette hocalardan dinlemiş olduğunuz bir hadis-i şerif. İçerisinde ilmen birçok faydayı bulunduran ve gerçekten de insana çok ciddi anlamda ümit veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tevbenin faziletine dair söylemiş olduğu, anlatmış olduğu hadislerden bir tanesi. Şimdi ben bu hadisi maddeler halinde zikredeceğim ki fayda daha çok olsun. İnsan bir şey kendisine maddelendirildiği zaman, tane tane anlatıldığı zaman anlatılan şeyi daha iyi kavrar. Biz de inşallah buradan hareketle hadisimizi maddeler halinde zikretmeye çalışacağız. Birincisi kardeşler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısındaki muhatapların daha iyi konuyu anlayabilmeleri için ara ara kıssa ve hikayelerden faydalanırdı. Anlatmak istediği mevzuyu ara ara hikayelerle destekleyerek anlatırdı. İşte önümüzde okuduğumuz hadis bunlardan bir tanesi. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sizden önceki ümmetler arasında bir tane adam vardı. Bu adam 99 kişiyi öldürmüştü. Ve bu şekilde hadis devam ediyor. Yani bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına tevbenin faziletini daha iyi anlatabilmek için bizden önce yaşamış ümmetlerden bir adamı örnek olarak gösteriyor. Bunun birçok hadis kitaplarında örneği de vardır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin konuları anlatırken örnek verdiğinin birçok önümüzde numunesi var. Mesela geçen derslerde de bunu işlemiştik. Buyuruyor ki, sizden önce yaşayan insanlar arasında 3 kişi vardı. Bunlar yolculuğa çıkmışlardı. Yağmura yakalandıklarından dolayı bir mağaraya sığınma ihtiyacı hissettiler. Mağaraya sığındılar derken mağaranın önüne bir tane kaya düştü ve mağarayı kapattı. Hepiniz hikayeyi biliyorsunuz. Bakın bu da Allah Resulü'nün örneklendirmelerinden bir tanesi. Yine buyuruyor ki, sizden önce yaşayan insanlar arasında bir kral vardı. Bu kralın bir sihirbazı vardı. Bu sihirbaz yaşlanınca dedi ki, kralım bana bir çocuk gönder de onu eğiteyim. Sihri ona da öğreteyim. Hadis uzun, onu da biliyorsunuz. Bu da aynı şekilde Allah Resulü'nün örnek verdiğini gösteriyor. Yine mesela bir hadiste de buyuruyor ki, sizden önceki ümmetler arasında yaşayan bir kadın vardı. Bu kadın bir kedi hapsetti. Ona ne yiyecek verdi, ne de yiyecek bulması için saldı. Derken kedi açlıktan öldü ve Allah bu sayede onu cehenneme koydu. Bakın bu hadiste bizden önceki ümmetler arasında yaşayan bir kadını anlatarak bize hayvanlara eziyet etmenin ne kadar günah olduğunu ifade ediyor. Yani kardeşler, bu anlattığım hadisler ve önümüzdeki hadis bize neyi anlatıyor? Eğer biz de insanlara bir şeyler anlatırken karşı tarafa hakikaten fayda vermek istiyorsak, hakikaten konuyu daha iyi anlamasını istiyorsak, ara ara hikaye ve kıssalar anlatacağız. Yani hep ilmi meseleler anlat. İnsanlara fayda vermez bu. İnsanların uykusunu getirir bu. Ama araya bir tane hikaye anlatırsanız, araya bir tane kıssa koyarsanız, bu insanların daha güzel dinlemesini, derse daha iyi adapte olmalarını sağlar. Ama burada bizim dikkat etmemiz gereken bir konu var ki, o da hikaye anlatacağımız zaman kesinlikle vuku bulmuş, sahih yollarla bize gelen, Allah ve Resulü'nden nakledilen kıssalar veya sahabe gibi yaşayan değerli insanların kıssaları. Bunun haricinde hani bizim buradaki bazı hoca efendilerin yaptığı gibi, daha çok vaizlerin, kassasların yaptığı gibi insanlara uyduruk, işte uçtu kaçtı tarzından hikayeler anlatmayacağız. Çünkü bunların bir faydası yok. Mesela örnek veriyorum. Bir hoca efendi 50 tane müridiyle gökyüzünde uçsa veya 20 tane müridiyle denizde yürüse bana ne faydası var? Ama Allah Resulü'nün verdiği şu örneklerde bana fayda var. Diyor ki 99 tane adam öldürmüş, tövbe var mı diye sormuş, birisi yok demiş, onu da öldürmüş, kaç olmuş? 100. 100 adamı öldürmüş ama adam vazgeçmemiş. Araya araya araya neticede Allah'ın affını bulmuş. Demek ki ben buradan şunu öğrenebilirim. Kardeşim, ben de 100 tane adam öldürsem, 100 adam öldürme günahı kadar bir günah işlesem, Allah'a yöneldiğim zaman Allah benim tövbemi kabul eder. Bugünün kassaslarının, hikayecilerinin anlattığı şeylerde bu tür faydalar var mı kardeşler? Yok. Adam diyor ki, işte Ladikli Ahmet'e Kore Savaşı'nda Türk uçaklarından birisinin benzini bitmiş. Sonra bir anda uçarak Türk uçağının benzin deposuna bir tükürmüş. Sonra uçağın benzin deposu benzinle dolmuş. Türk uçağı gitmiş işte vuracağı yer. Yani arkadaş, Allah'tan kork ya. Bunun bana ne faydası var? Hikaye anlatacaksak bunun da bir adabı olması lazım. Allah için buna dikkat edeceğiz kardeşler. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli sünnetlerinden birisi. Bugün de biz davet yapıyoruz. Bugün de biz insanlara Allah'ın dinini anlatıyoruz. Eğer biz de bu metottan faydalanırsak insanların daha iyi dini anlamalarını inşallah sağlamış oluruz. Bu aynı zamanda Kur'an'ın da metodu, biliyor musunuz? Sadece Allah Resulü'nün uyguladığı bir şey değil. Mesela Allah bize neyi anlatmış Kur'an'da hikaye olarak? Ashab-ı Kehf'i anlatmış. Yani zalim bir idareye karşı çıkıldığında gençlerin nasıl dik durduğunu, Allah'a nasıl tevekkül ettiklerini, bir an olsun geri adım atmadıklarını Kur'an bize anlatmış. Hem de Mekke'de indirmiş, Mekke'deki Müslümanlara adeta şu mesajı vermiş. Ey Müslümanlar, bunlar da size zulmediyorsa, bakın sizden önce yaşayan ümmetler arasında Ashab-ı Kehf denilen yiğitler vardı. innahum fityatun amanu bi rabbihim. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهًا. Onlar hani kıyam edip demişlerdi ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Göklerin idarecisi, yerlerin idarecisidir. Biz onun gayrısında hiçbir ilaha, hiçbir varlığa dua etmeyiz. لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَى. Eğer biz böyle yaparsak boş, saçma, safsata bir iş yapmış oluruz. Bakın, yani o dönemdeki Müslümanlara öyle teşvik oluyordu ki bu tür ayetler. Yani korkmayın. Sizden önceki ümmetler içerisinde de sizin gibi yiğitler vardı. Sizin gibi Allah'a iman etmiş gençler vardı. Onlar da döneminin zalimlerine, döneminin tağutlarına kıyam ettiklerinde böyle dik durdular. Bakın bu ayetlerde fayda var mı yok mu? Benim elde edeceğim fayda var mı yok mu? Var. Ama bugünün kassaslarının anlattığı şeylerde vallahi ne bana fayda var ne dinleyenlere. İnsanlar ne diyor biliyor musunuz? Ya onlar öyle insanlarmış, büyük zatlarmış. Sonunda biz öyle olamayacağımıza göre yaşamımıza devam. İşte hikayecilerin anlattığı hikayelerle bizim anlatacağımız hikayeler arasında fark olması lazım. Allah için buna dikkat edelim kardeşler. İkincisi, o 99 kişiyi öldüren adam kesinlikle hakkı bulmak, doğruyu bulmak, tövbe kapısını aramak için daima bir gayretin içerisine girmiş. 99 adamı öldürmüş. Başka bir adama yönlendirmişler. Bu adam sana fetva verir diye. Yanlış fetva vermiş, onu da öldürmüş ama vazgeçmemiş. Yine tövbe var mı yok mu bunu aramaya devam etmiş. Bu bize neyi gösteriyor? Kardeşim, ne kadar hata işlersen işle, ne kadar günahkar olursan ol, hakkı aradığın sürece Allah sana yolları açacak. Karşına bu adama doğru fetva veren alim gibi alimler çıkaracak. Bu nedenle biz de hayatımız boyunca hakkı aramaktan vazgeçmeyeceğiz kardeşler. Müslüman bildiğinin alimi, bilmediğinin talibidir, cahili değil. Yani Müslüman bir şey bildiği zaman onu güzelcene bilir, idrak eder, anlar, anlatır. Ama bilmediği zaman cahil olmak yok İslam'da. Talibi olacağız. Allah'ın izniyle yaşımız 80 de olsa, işte bakın burada 80 yaşında dedemiz var, buraya ders dinlemeye geliyor. Demek ki yaşımız 80 de olsa ilim talebinden vazgeçmeyeceğiz. Müslüman bildiğinin alimi, bilmediğinin de talibi olacak inşallah. Bu adam da bunu yaptı. 99 tane adamı öldürdüm, 100 tane adamı öldürdüm kardeşim, ne yapayım Allah beni affetmez demedi. Acaba bir tövbe kapısı bulabilir miyim? Acaba Rabbim beni affeder mi diye sürekli hakkın arayışı içerisinde oldu. Şimdi bakın kardeşler, şu yaşadığımız toplumda insanların büyük bir kısmı dalalet içerisinde. Hakikaten Kur'an ve sünnete göre yaşayan insan çok az. Bunun sebebi ne? Çok sebebi vardır. Ama en büyük sebebi, yemin ediyorum ki, onların hakkı arama gayreti içerisinde olmamalarıdır. Çünkü insan hakkı arama gayreti içerisinde olduğu anda Allah ona kapıları açacaktır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Bakın buyuruyor ki Rabbimiz, قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ. De ki ey Muhammed, insanlara şunu bildir ey Muhammed. Allah dilediğini saptırır. Yani sapmayı isteyen, sapmanın sebeplerini işleyen insanları saptırır. Onları doğru yoldan uzaklaştırır. Ama kendisine yönelenleri de hidayet eder. Yani sen gerçekten hakkı bulmak istiyorsan, ya Rabbi doğru nedir? Herkes bir şey söylüyor. Acaba hak hangisidir? Sen bunun gayreti içerisinde olursan Allah seni doğruya iletir. Çünkü Allah kullarına zulmedici değildir kardeşim. Bugün bakın kardeşler, polisin raporuna göre 588 tane Türkiye'de İslami cemaat vardı. Şimdi daha da fazlalaşmıştır. Her biri ben hakkım diyor. Her biri ben doğruyum diyor. Her biri Kur'an ve sünnet diyor. Yani adam Yahudi ve Hristiyan'a cennete girecek diyor, Kur'an'a sarılıyor. Sünnetten delil getirmeye çalışıyor sana. Her biri doğruyum diyor. Yani Allah'ın çocuğu vardır diyen, Allah'ın karısı vardır diyen kafirleri bile cennete sokuyorlar Kur'an-ı Kerim sayesinde. Bunlar bile biz doğruyuz diyor. Şimdi nasıl olacak? Herkes doğruyum diyecek. Çünkü batıl olduğunu bile bile batıl yolda giden insan yani çok azdır, herhalde yoktur yani. Adam bilerek sapıklığa gider mi? Bugün o kadar Yahudi var, o kadar Hristiyan var. Bu adamlar ebedi cehenneme gideceğine inansa Hristiyan ve Yahudi olurlar mı? Allah için soruyorum size. Onlar da hakkız diyor. Bugün yaşadığımız coğrafyada hayat sürdüren insanlar da biz hak üzereyiz diyor. Biz doğrudayız diyor. Çünkü unutmayın, bir insan bir yanlışı yanlış olduğunu bile bile yapmaz. Yapsa bile en azından eziklik duyar. Ya hocam yapıyoruz ama Allah bizi affetsin filan der. Ama batıl üzerinde ısrar etmez. Demek ki kardeşler, herkes kendisinin doğru yolda olduğunu zannedecek. Bu insanın fıtratında var. O zaman kardeşim, doğrunun ölçütü ne? Her zaman söylüyoruz, doğrunun ölçütü Allah'ın kitabı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin pak, sahih, temiz sünneti. Bunun haricinde falan filan, öbür zat, falan üstad, falan şeyh, her biri hata edebilir, her biri hata etmeye müsaittir. O yüzden biz hakkı Kur'an ve sünnetten arayacağız. Allah diyor ya, hani kendisine yönelene hidayet eder. Kime yönelecekmişiz? Allah'a. Allah'a yönelmenin yolu da Kur'an'a yönelmekten geçer kardeşim. Falanca üstada, falanca şeyhe, falanca hazretlere gidersen seni farklı farklı yollara sevk edebilir. Ama Allah'ın yoluna gidersen, ki onun da yolu tektir, Kur'an ve sahih sünnettir. Sen bu yola gidersen Allah mutlaka seni doğru yola iletecek. Allah sözünden cayar mı? Caymaz. Bakın bir ayet daha okuyayım aynı manada. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bazı alimler demiş ki peygamber olarak seçer. Bazılar da mümin kul olarak seçer. Allahu alem. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve doğru dine yönelenleri o doğru dine hidayet eder. İleyhi derken bazı alimler demiş ki Allah'a yönelenleri, bazıları da ayetin öncesinden hareketle dine yönelenleri demiş. Her iki manada aynı, fark etmez. Yani sen Allah'ın dinine yönelirsen, Allah'a yönelirsen Allah seni mutlaka doğru yola iletecek. O yüzden kardeşler, inancımız, düşüncemiz, fikir yapımız ne olursa olsun her daim hakkın talibi olalım. Yönelelim Rabbimize, o bizi inşallah yalnız bırakmaz, elimizden bırakıvermez. Üçüncü nokta kardeşler, hadisten öğreneceğimiz en önemli noktalardan birisi. Hani bizde bir söz var. Yarım molla dinden eder, yarım doktor candan eder. Doğru mu? Şimdi o adamlar yarım bir mollaya yönlendiriyor katili. Yarım molla diyor ki senin tövben kabul olmaz. Kabul olmazsa seni de öldüreyim diyor, yüze tamam diyor. Ama gerçek tam bir mollaya yönlendiriyorlar. O da alim. Alim o adama diyor ki seninle tövbe arasında kim girebilirmiş? Tabii ki kabul edilir. Yeter ki sen Allah'a yönel, yaşamış olduğun toplumu terk et, falanca yere git. Bakın, yanlış bir adama soru soruyor, yanlış adam yanlışa yönlendiriyor. Doğru bir zata soru sorduğunda da adam kendisini hakka yöneltiyor. Dolayısıyla biz de gerçekten bugün soru sorarken yanlış insanlara soru sormayacağız. Eğer sorarsak bizi hakka değil batıla yönlendirirler. Hani dedim ya, yarım molla dinden eder, yarım doktor candan eder. Şimdi bu hadiste yarım molla kimi ifade ediyor? Rahibi ifade ediyor. Tam molla alimi ifade ediyor. Veya yarım doktor o rahibi ifade ediyor. Tam doktor alimi ifade ediyor. Bakın, ilk soru sorduğu adam rahip. Ne demek rahip? Rahip kendisini ibadete vermiş, çok fazla ilimden anlamayan insanlar. Adamın ilmi yok ama gece gündüz Allah'a kulluk ediyor. Gece gündüz namaz kılıyor. Kendisini Rabbe adamış. Ama ilim yok. Öbür adam belki bu kadar ibadet etmiyor. Fakat alim. Allah'ı ve kitabı biliyor. O yüzden doğruya yöneltiyor. Bugün birçok insanın hakikaten dalalete düşmesinin sebeplerinden birisi de bu. Doğru yerlere gitmiyorlar kardeşler. Doğru doktora gitmedikleri için doğru teşhisi koyduramıyorlar ve doğru ilaçları kullanamıyorlar. Neticede iyileşemiyorlar. Hani siz mesela hastalandığınız zaman ehil olmayan bir doktora kendinizi teslim eder misiniz? Etmezsiniz değil mi? Bir doktor var ki alanında uzman, bir doktor var ki yarı. Böyle bir doktora gitmezsiniz herhalde. Ehil olanı tercih edersiniz. Siz canınızı bile yarı olan o doktora teslim etmiyorsanız nasıl olur da dininizi yarım olan adamlara teslim edersiniz? Din bu kardeşim. Neticesinde ya cennete gideceksin ya ebedi cehenneme gideceksin. Bunun başka bir yolu yok. Sen şu dünyada dine nispetle çok değersiz olan canını bile yarı doktora teslim etmiyorsan nasıl olur da din gibi değerli bir şeyini rastgele adamlara teslim edersin? Bunun üzerinde düşünmek lazım. Bakın kardeşler, Allah bizi bu noktada yönlendiriyor. Diyor ki Rabbimiz فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Bakın, falancalara filancalara demedi Allah. Ehli zikir dedi. Peki kim zikir ehli? Zikir ehli demek Kitabı Kur'an olan insanlar demek. Anayasası, hayat düzenini belirleyen kitabı Kur'an olan insanlar demek. Adam gerçekten de hayatını Kur'an'a göre yaşıyorsa, hakikaten de Kur'an'ın idaresini istiyorsa, hakikaten de kendisini buna adamışsa, bu adam ehli zikirdir. Ben bu adama soru sorabilirim. Ama anayasası Kur'an olmayan, kitabı Kur'an olmayan, ona göre yönetilmeyen, ona göre yönetilmeyi istemeyen adamlara gider de ben soru sorarsam, kimse kusura bakmasın, seni doğruya iletmez. Çünkü Allah ehli zikre, ehli Kur'an'a, hakikaten şerahçı olan adamlara soru sorun dedi. Gidip de falancaya falancaya soru sorun demedi. Gider de sorarsan doğruyu bulamazsın. Çünkü Allah doğruyu bulmanın yolunu göstermiş sana. Sen bu yoldan saparsan kesinlikle çıkmaz yola gidersin. Allah korusun. Bu da insanı saptıran hususlardan birisidir. Yani anlaşılıyor değil mi kardeşler benim ne kastettiğim? Her hocaya soru sorulmaz. Bugün insanlar başına bir problem geldiği zaman maalesef yani adam ehil mi değil mi bunu tespit etmeden gidip rastgele bir cami hocasına sorabiliyor. Ya cami hocası dediğin adam yani sınavda örnek veriyorum hakimliği tutturamadığı için ya hiç yoktan bir devlet kapısına kendimizi atalım diye imam olmuş bir adam. Daha Fatiha'yı bile belki yeni öğrenmiş bir adam. Adam din bilmiyor kardeşim sen nasıl gidip de dinini ona teslim edersin? Hoca kime göre? Allah'a, kitaba, dine göre mi? Yoksa birilerinin verdiği belgeye, diplomaya, unvana göre mi? Hakikaten ehil insanları bulacağız. Eğer ehil insanlara sormazsa kardeşler, vallahi dalaletin kapısı açık. Bu nedenle soru mu soracaksınız? Bakın kardeşim, bu adam Kur'an'a göre hayat yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bu adam zalimlerle kardeş mi, değil mi? Zalimlerle içli dışlı mı, değil mi? Önce buna bir bakın. Rastgele gidip sormayın. Baktınız, adam hakikaten ehli Kur'an. Hakikaten de Allah'a ram olmuş, Allah'a bağlanmış, dine bağlı bir insan. Akidesine de güveniyorsanız ha o zaman gidip bu adama soru sorabilirsiniz. Böyle yapmazsanız Allah korusun kardeşler sapıtabiliriz. Dördüncüsü bu da önemli bir husus. Bunu geçen hafta da nispeten izah ettim. Şimdi adam önce rahibe soruyor. Yani kendisini ibadete vermiş ibadet ehli birisine soruyor. Yanlış fetva veriyor. İkinci seferde kime soruyor? Alim olan bir zata soruyor. Alim olan onu doğruya yönlendirip tövbe imkanı olduğunu söyleyince neticede adam affediliyor ve inşallah rahmet melekleriyle cennete gidiyor. Bakın bu hadis neyi gösteriyor? Demek ki alimler rahiplerden veya bizim dinimizdeki ifadeyle söyleyecek olursak abidlerden daha üstündürler. Alimler abidlerden daha üstündürler. Ne demek abid? Kendisine ibadete vermiş insanlar. Kendisini sürekli namaza, oruca, teheccüd kılmaya vesaire hani ibadete vermiş ama ilimden nasibi olmayan insanlar. Hadis bizim kesinlikle alimlerimizin abidlerden daha üstün olduğunu ifade ediyor. Çünkü rahibe diyor ki فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَ onun tövbesi kabul edilir mi? 99 adam öldürmüş birisinin tövbesi kabul edilir mi? Soruyor. Rahip ne diyor? La, kabul edilmez. Alime gelip sorduğunda ne diyor? Naam ve men yahulu beynehu ve beyne't tevbe. Evet, kabul edilir. Kim girebilir onunla tövbesinin arasına? Bakın alim doğru cevap verdi. Dolayısıyla alim abidlerden üstündür. Onlar kadar ibadet edemese de, onlar kadar namaz kılamasa da Allah'ın izniyle yine de Allah katında onlardan üstün olacaktır. Çünkü alimler kardeşler gökteki yıldızlar gibidirler. Sen gecenin karanlığında mesela denizde kaybolduğunda yıldızlar sayesinde ne yaparsın? Yolunu tespit edersin. Biz bunları anlayamıyoruz. Ama dağda çobanlık yapan veya işte gemilerde çalışan insanlar yıldızların faydasını çok iyi bilirler. Çünkü yıldızlar sabittir. Yönleri bellidir. Kaybolduğunda onun yönüne yönlendiğin zaman seni doğruya ulaştırır. İşte alimler de böyledir. Yani bir yoldaki levhalar gibidir. Yol işaretleri gibidir. Mesela yolculuğa çıkıyorsun. Levhalar olmasa mümkün müdür İstanbul'u bulman? Hele hele İstanbul'un içerisinde bir yeri bulman. Mesela gidiyorsun işte Bağcılar'a, Esenler'e, Kartal'a bir yere gideceksin. Levhalar olmasa mümkün mü yabancı bir insan için İstanbul'da adres bulmak? İşte o levhalar nasıl seni yönlendiriyorsa alimler de aynı o levhalar gibi ümmeti yönlendirirler. Bu nedenle alimler abidlerden üstündür kardeşler. Bize neyi anlatıyor bu? Yani eğer gerçekten biz Allah'a kul olacaksak alim olarak kul olalım. Yani Çok namaz kılamayabiliriz ama namazın fıkhını öğrenmemiz vallahi çok namaz kılmamızdan daha hayırlı. Bilmeden binlerce rekat namaz kıl. Ama bilerek iki rekat namaz kılarsan o bin rekattan daha hayırlı. Bakın, alimin abidden üstün olduğunu ifade eden bir hadis okuyayım size. Ebu Zer radıyallahu anh, Peygamber Efendimizle bir araya geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine diyor ki, ya Ebu Zer, ey Ebu Zer, sabahleyin evinden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen senin için 100 rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır. Nafile namaz. Bakın, bir ayet öğrenmen için evden çıkman 100 rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır. Bitmedi. Devam ediyor hadis. Ey Ebu Zer, yine sabahleyin evinden çıkıp amel edilsin veya edilmesin fark etmez, İlimden bir bab öğrenmen senin için 1000 rekattan daha hayırlıdır. Amel edilsin edilmesin ne demek? Yani ilimle amel etmeyeceğiz mi? Hayır. Mesela örnek veriyorum. Bugün İslami bir yönetim olmadığından dolayı kısas cezası uygulanabiliyor mu? Hırsızlığa dair hükümler uygulanabiliyor mu? Uygulanmıyor değil mi? Ama ben oturup da Allah rızası için Kur'an ve sünnetteki hırsızlıkla alakalı bilgiyi öğrensem, şu anda bakın amel edemiyoruz biz bunlarla. Yani hırsızlara ceza tatbik edebiliyor muyuz? Yok. Biz bunlara hırsızlık cezasını tatbik edemesek de bunun ilmini öğrenmemiz bizim için kaç rekat namazdan daha hayırlı? 1000 rekat. Bakın, bir ayet öğrenmek 100 rekattan, ilimden bir bab öğrenmek de 1000 rekat nafile namazdan daha hayırlı. 1000 rekat nafile namaz ortalama kaç saatte kılınır? Diyelim ki 8 saatte. 8 saat namaz kılacağına aç, ilimden bir konuyu öğren. Ki mesela şu anda bize lazım olan en önemli konu nedir? Tevhid ve şirk meseleleri. Çünkü biz diğer meselelerde hata etsek Allah onları affedebilir. Ama tevhid ve şirk noktasında eğer hata edersek Allah kesinlikle bu günahı affetmez. Bu nedenle bizim öğreneceğimiz en öncelikli mesele neymiş? Tevhid ve şirk meseleleri. Açın Allah için akaid kitaplarından, imanı anlatan, tevhidi anlatan, şirki anlatan kitaplardan bu mevzuları öğrenin. Yemin ediyorum ki bunları öğrenmek için ayırdığınız birkaç saat sizin için binlerce rekat nafile namaz kılmaktan daha hayırlı. Bunu ben demiyorum, bunu Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Geçen hafta da kısmen değindim. Ne diyordu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Fadlul alimi alel abidi kefadli ene ala ednakum. Alimin abide olan üstünlüğü benim diyor, sizden en düşük, en değersiz olanınıza üstünlüğüm gibidir. Yani sahabenin en takvasız, en düşük seviyede olanını düşünün. Resulullah'la o kıyas edilir mi? Edilmez değil mi? Birisi ay, öbürü yıldız mesela. Hani ayın yanında yıldızın esamisi bile okunmaz. Hani nasıl bunlar kıyas edilmezse, işte alimle de abidler aynı şekilde kıyas edilmez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bu hadisten öğreneceğimiz belki en önemli hususlardan bir tanesi. Allah için iyi dinleyin burayı. Kötü ortamları ve kötü arkadaşları terk etmek gerekir. Hadis bize bunu anlatıyor kardeşler. Hani alim diyor ya, tevbeyle senin arana kim girebilir? Sen falanca yere git. Orada Allah'a ibadet eden salih insanlar vardır. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Dolayısıyla kötü ortamı, yaşadığın ortamı terk et. Alim böyle diyor değil mi? Şimdi adam tövbe etti. Günahlarından vazgeçti. Yaşamış olduğu ortam hakikaten de insanı günaha düşüren bir ortam. Orayı terk etmese yarın yine şey yapacak, günaha düşecek. Hani bugün de böyle mesela kimi mahalleler, kimi bölgeler kimilerine nazaran daha şerlidir. Mesela benim yaşadığım, büyüdüğüm mahalle Aydoğdu. Hakikaten en berbat insanlar, en rezil insanlar, en günahkar insanlar oradaydı. Muhacir pazarı, Doğanlar, Aydoğdu. Buralar meşhurdu. Hatta babamgil anlatır. Akşam saat 7-8 oldu mu oradan kimse geçemezmiş. Yabancı birisi geçtiği zaman adamı durdururlar, gasp ederler, parasını alır döverler gönderirlermiş. Böyle bir mahalle. Şimdi sen böyle bir mahallede İslam'ı yaşamaya kalkarsan, onları terk etmezsen sen de gün gelir onlara benzersin. Bu nedenle hadisin bu noktasına dikkat etmek lazım. Eğer gerçekten bir ortamda günah varsa, bir ortamda günahkarlar varsa kardeşler, biz o ortamı daha evla olan, daha uygun olan bir yere gitmek suretiyle terk edeceğiz. Bu da bu hadisten anladığımız önemli maddelerden birisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde diyor ki, el mer'u ala dini halilihi felyanzur ahadukum men yuhalil. Kişi arkadaşının hayat tarzı üzeredir. Yani senin arkadaşın nasıl bir hayat tarzına sahipse, sen de eğer onunla arkadaşsan, aynı onun hayat tarzına sahip olursun. Kişi arkadaşının hayat tarzı üzeredir. O yüzden diyor, sizden biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına iyi baksın. Bakın kardeşler, bir insan, diyelim ki hiç ağzına küfür almayan, sövmeyen birisi. Ama yemin ediyorum ki bu insan 3 gün söven insanlarla bir arada otursun. Vallahi 3. günün sonunda, belki daha evvelinde aynı onlar gibi sövmeye başlıyor. Farkında olmadan. Zengin insanlarla takılan insan, yani birkaç gün geçtikten sonra kendisinden utanıyor. Giydiği elbiselerden utanıyor. Hayat tarzından utanıyor. Çünkü hep zenginler ya. İşte örnek veriyorum. Günaha dalmış insanlarla beraber olanlar 2-3 gün sonra farkında olmadan belki günaha dalıyorlar. Gıybet eden insanlarla oturan insanlar 2-3 gün sonra onlara benzeyip aynı onlar gibi gıybet ediyorlar. Tersi de böyle. Diyelim ki ilim meclislerine giden insanlar, bakıyorsunuz ki ilme meyyal oluyor. Adam daima kitap okumak, alimleri dinlemek, yapılan sohbetlerin kasetlerini dinlemek, hep bunun üzerine bir hayat geçiriyor. Öyle değil mi? Diyelim ki çok zahit olan, takvalı insanlarla bir arada bulunursanız, hakikaten 2 gün sonra siz de aynı onlar gibi oluyorsunuz. Sürekli gece namazı kılan arkadaşlarla oturun. Vallahi çok geçmez, birkaç gün sonra belki siz de aynı onlar gibi gece namazına kalkarsınız. Çünkü neden? Onlar hep gece namazını gündeme derler. Siz de onlardan etkilenerek, çünkü insan etkilenen bir yapıya sahiptir. Siz de onlardan etkilenerek 2 gün sonra gece namazı kılmaya başlarsınız. O yüzden arkadaşın neyse sen de olsun. Söyle bana dostunu, söyleyeyim kim olduğunu demiş adam. Yani söyle, nasıl insanlara takılıyorsun? Ben de sana söyleyeyim sen nasıl bir insansın. Sen dersen ki hocam arkadaşlarım hırsız, vallahi ben de elbisemi senden saklarım acaba ne zaman para çalacak diye. Sen dersen ki arkadaşlarım yalancı, ben de senin söylediğin söze güvenemem, yalan söylersin diye korkarım. Sen dersen ki arkadaşlarım alim, ha ben de senin yanına yanaşırım, bu adamda ilim vardır diye. Dersen ki benim arkadaşlarım zahittir, ben yanaşırım, bu adamda zühd vardır, Allah korkusu vardır diye. O yüzden eğer ortamlarımızda günahlar ve günahkarlar varsa bizim onları terk etmemiz lazım. Eğer terk etmezsek vallahi onların yaptıkları da kesinlikle bize sirayet eder. Hani eskiler demiş ya kardeşler, üzüm üzüme baka baka kararır diye, veya kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan, illa bir şeyler kapar yani. Bakın ben bir arkadaşımın bana anlattığı bir hikaye anlatayım size. Diyor ki çocuklarımı köye göndermiştim. Onlar gittiler. Ben de diyor akşam eve gelirken 1 kilo 2 kilo portakal aldım. Sonra baktım ki adam yanlışlıkla içine bir tane limon koymuş. Neyse dedim diyor, getirdim eve. Mutfağa koydum. En üstte de limon var diyor. İyi biliyorum diyor. Hatta yani dikkatimi çekti diyor. Adam niye limon koydu ki falan diye düşündüm diyor. Neyse eve koydum, mutfağa bıraktım. Tam 3 gün eve uğrayamadım. Çocuklar da olmayınca arkadaşlara takıldım. İşte sağda solda geçirdim falan. 3 gün eve gelmedim. 3. gün eve geldiğimde bir baktım ki benim limon yok. Subhanallah dedim diyor. Ya fare desem fare limon yemez yani. Nereye gitti bu limon falan? Sonra diyor biraz böyle ciddi ciddi elimi atıp kurcalamaya başladım. Baktım ki limon portakalın rengine dönüşmüş diyor. Yani limon da tıpkı portakal gibi turuncu olmuş. Hayret dedim diyor ya subhanallah. Ondan sonra işte bu şeyi söyledi bana, hani üzüm üzüme baka baka kararır diyorlar ya dedi. İnsanlar da böyledir dedi yani. Sen onların yanında durursan sen de aynı onlar gibi olursun. Allah için oturduğumuz insanlara, kalktığımız insanlara dikkat edelim kardeşler. Oturduğumuz ortamların sahiplerine de aynı şekilde dikkat edelim. Çünkü biz eğer Allah'ı razı etmeye çalışmayan insanlarla çok sıkı fıkı olursak, vallahi bilmesek, farkında olmasak bile onların ahlakları, tavırları, hal ve hareketleri bize geçer. Bu nedenle buna dikkat edelim. Çünkü bakın bu hadisten öğreneceğimiz en önemli hususlardan birisi bu. Ne diyor? Sen orayı terk et. Çünkü orada günahkar insanlar var. Seni öldürmeye teşvik eden insanlar var. Sen orayı terk et. Falanca yere git. Orada Allah'a ibadet eden salih insanlar vardır. Onlarla beraber sen de ibadet et. Dolayısıyla onların içerisinde sen de salih bir insan olursun diyor. Hadisin bu noktası bizim için çok önemli. Hani Tevbe suresinde bir ayet var ya. Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve kunu ma'assadikin. Bu ayet-i kerimede bu konuyu aslında destekler mahiyette. Buyuruyor ki Rabbimiz, ey iman edenler, muttaki olun. Allah'ın ve Resulünün istediği tarzda hayat yaşayın. Ve kunu ma'assadikin. Bir de sadık olan insanlarla beraber olun. sadık olan insanlarla beraber olun. Yani arkadaşlarınız, oturup kalktığınız insanlar kesinlikle sadık olsun. Allah ve Resulünü bilen, Allah ve Resulüne göre hayat yaşamaya çalışan insanlar olsun. Böyle olurlarsa inşallah siz de onlardan salih insanlardan olursunuz. Cenneti hak edersiniz. Hani namazda bir ayet okudum. Bilmiyorum hatırlayanınız var mı? وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Kafirler zümre zümre, bölük bölük, grup grup cehenneme sevk edilecekler. Bakın tek başına hiçbir kimse cehenneme gitmeyecek. Hiçbir kafir tek başına cehenneme gitmeyecek. Kiminle oturuyorsun sen? Haydi onlarla birlikte cehenneme. Kiminle kalkıyordun sen? Haydi onlarla birlikte cehenneme. Cennetlikleri de Allah Azze ve Celle böyle anlatıyor. Diyor ki, وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Muttakiler de grup grup, zümre zümre cennete sevk edilecekler. Bakın grup grup. Kiminle oturuyordun dünyada? İşte falanca Müslümanlarla. Haydi onlarla birlikte gir cennete denilecek. Tek başına kimse girmeyecek cennete. O yüzden dünyada kiminle oturup kalktığınızda Allah için bakalım. İnan bunu bir becerebilirsek Allah'ın izniyle cennetin yolu açılmış demektir kardeşler. Sonra bu hadis her halükarda tevbenin kabul edeceğini bize söylüyor. Her halükarda. Yani 99 değil 9999 tane de adam öldürsen, pişman olsan, ya Rabbi ben ettim, sen etme desen, vallahi Allah seni affeder. Yeter ki o samimiyeti, o ihlası, o azim ve gayreti göster. Bugün mesela bazı insanlara baktığımız zaman ki gerçekten bizim yaşadığımız toplumda, özellikle kardeşlerimizin içerisinde cahiliyesi çok kötü olan abilerimiz var. Hani benim yakından tanıdığım birkaç kişi var kardeşler. Yani Allah biliyor ki belki kollarında yani doğru düzgün bir yer yok ya, her taraf jilet izi. Yine mesela birkaç tane kardeş bilirim. Vallahi vücudunun birçok yerinde dövme var. Alkolik olan insanlar var. Ama Allah'a hamdolsun kurtulmuşlar. Hani gerçekten sadık bir tövbeyle Allah'a yöneldikleri zaman Allah onları gerçekten de tövbeye muvaffak ediyor. Salih ortamlara çekiyor. Bundan belki 5-6 ay önce bir kardeşin hikayesini anlattılar. Bu adam kaç tane cinayetten yargılanan birisi. Yani dinle imanla alakası yok. Bayağı da ciddi anlamda hapis cezası almış artık ne kadar aldıysa. Adamın tipini bir gördüm. Gösterdiler şimdi. İki karşılaştırmalı fotoğrafını gösteriyorlar. İslam'ından önceki hali. Yemin ediyorum ki korkarsınız adamı görseniz. Böyle var ya, haydut gibi bir şey. Fakat Allah nasip etmiş. Cezaevinde bir Müslüman adama tebliğ yapmış. Güzelce adam hakikaten İslam'ı kabul etmiş ve tevbe etmiş. Sonra sakal koymuş. Beyaz bir gömlek giymiş. Ve fotoğrafını çektirmişler. Yemin ediyorum ki zannedersiniz ki ya kardeşim karşınızda ashab-ı kiramdan birisi var. Hani vallahi yalnız da olsa bir anda kucaklayasınız gelir yani. İki fotoğrafı yan yana koymuşlar. Bakın şundan korkuyorsunuz. Şunu ise kucaklayasınız geliyor. Yani tevbe böyle bir şey kardeşler. Allah'a yöneldiğiniz anda Allah eskiyi siler atar. Haydut bile olsanız, korsan bile olsanız, hani yüzünüze baktığınızda şer bile akıyor olsa Allah'a döndüğünüz anda Allah yüzünüze nur verir. İşte içimizde birçok belki o hayatı yaşayan abilerimiz vardır. Kardeşim İslam olduğu anda vallahi bir anda kucaklayasın geliyor. Bakın bu küfür için de böyle. Sümame bin Usal diye bir sahabi var. Yemame'nin iki kralından birisi diyor İbn Kesir. Allahu Alem. Yani Allah Resulü zamanında Mekke'deyken Resulullah çok zulmetmiş birisi, hakaret etmiş birisi. Bir seferinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabi Medine'de İslam devletini kurup artık sağa sola seriyeler, teftiş için askerler gönderdiğinde bu da Mekke'ye, Kabe'ye hacca gidiyor. Müşrikler de hac yapıyor ya. Yolda Müslüman seriyeler bunu yakalıyorlar. Sen kimsin gel bakalım. Bilmiyorlar ama Sümame olduğunu. Geliyorlar mescide getiriyorlar. Resulullah bir bakıyor ki Sümame. Mekke'de kendisine hakaret eden, bir daha konuşursan seni öldürürüm ey Muhammed diyen, Allah Resulüne bin bir türlü hakaret eden adam. Diyor ki bağlayın bunu mescide. Mescide bağlıyorlar Sümame'yi. Hikayesi uzundur ama çok da güzeldir. Okumanızı tavsiye ederim. Ashab-ı kiram diyor ki vallahi inek gibi yemek yiyordu. Bizim bir haftada bitiremediğimiz yemeği bir öğünde yiyordu. Allah Resulü dedi ki bunu doyurun. Biz evden hurma getiriyoruz. Adam zaten çerez gibi yiyor. Süt getiriyoruz. 3-5 kişinin 2-3 günde bitireceği sütü bir öğünde içiyor adam. Biz doyuramadık. Elimizdekiler bitti. Dedik ki ey Allah'ın Resulü, bu adam her şeyi yiyor. Resulullah diyor ki ne varsa getirin. Biriktirdiğiniz, sakladığınız şeyleri de getirin. Vallahi getirdik diyor. Fazla değil kardeşler. Mescitte 2-3 gün kalıyor. Müslümanları görüyor ama. Müslümanların nasıl bir ahlaka sahip olduğunu, namaz kılarken Rablerinin huzurunda nasıl durduklarını, nasıl secde ve kıyamda ağladıklarını, bunu görüyor. Ondan sonra aradan 2-3 gün geçiyor. Resulullah hiçbir şey anlatmıyor. Geliyor diyor ki, Sümame, ne zaman Müslüman olacaksın? Allah'tan kork ya, Müslüman ol. Bakın bu kadar. Şöyle böyle bizim gibi tebliğe falan gerek yok. Gerek yok çünkü Müslümanlar hayatını görüyor adam. İnanın Resulullah hiç tebliğ yapmıyor. Sadece geliyor diyor ki ne zaman Müslüman olacaksın? Allah'tan korkmuyor musun sen? Neyse 3. günün sonunda Resulullah diyor ki salın gitsin. Hiçbir şey yaptırmıyor. Salıyorlar Sümame'yi. Sümame Müslüman olmuyor bakın. Gidiyor. Ben şu anda özgür müyüm ey Muhammed? İstediğim yere gidebilir miyim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet istediğin yere gidebilirsin. Sümame çıkıyor. Medine'de ağaçlıkların çok olduğu bölgeye gidiyor. Orada gusül abdesti alıyor. Tekrar geliyor. Tabi eski insanların saçları uzun olduğu için Ashab diyor ki saçından su damlaya damlaya geliyordu. Geliyor ve diyor ki eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan gayrı hak ilah yoktur. Ve sen Allah'ın peygamberisin ey Muhammed. Resulullah diyor ki bunu niye biraz önce söylemedin? Mescitteyken niye iman etmedin? Eğer ben iman etseydim mescitte derdiniz ki bu adam korkusundan inandı. Ama ben şimdi özgürlüğüme kavuştum ve istedim ki irademle geldim. İstedim ki hiçbir baskı altında kalmadan geldim ey Muhammed. Bunu göstermek için ben mescitten ayrılıp iman ettim. Sonra geliyor kardeşler ne diyor biliyor musunuz Resulullah'a? Vallahi diyor. Ben iman etmeden önce yeryüzünde senin suratın kadar bana iğrenç gelen bir surat yoktu. Ama şu anda ey Muhammed Allah şahidimdir ki diyor en güzel surat senin suratın. Yani kardeşler gerek İslami anlamda olsun gerek küfür tarafından olsun hakikaten de böyledir. Müslümanlar kafirlere en böyle iğrenç gelen tipler. Kafir mesela bazı laikleri düşünün yani Müslümanı gördü mü tiksiniyor adam böyle sanki var ya gözüyle seni devirecek ya. Çarşaflı bir kadına dayanamıyor adam mesela. Ha biz de elhamdülillah ki onları görünce dayanamıyoruz yani. Allah'a hamdolsun. Yani diyeceğim ister bu taraftan bakın meseleye, ister bu taraftan bakın kesinlikle ve kesinlikle insanın içi dışına vurur. Eğer Müslümansa bu yüzüne yansır. Kafirse, bedbaht bir insansa aynı şekilde bu da yüzüne yansır. O yüzden salih insanlarla, salih Allah'tan korkan insanlarla, kimselerle beraber olalım. Ortamlarımızı böyle ortamlar olarak seçelim. İnşallah böyle olursak hidayetin yolu açılmış demektir. Son bir meseleyi daha söyleyeyim. Toparlayacağım inşallah. Aslında daha anlatılacak çok mevzu var. Hani rahmet melekleri, azap melekleri geliyorlar, mesafe ölçüyorlar falan. Artık onlara vaktimiz yok yani. Hayır olsun inşallah. Bugün de böyle olsun. Şimdi katilin tevbesi kabul edilir mi edilmez mi? İslam alimleri tarafından, selef tarafından bu mevzu tartışılmış. İki tane görüş var kardeşler. Alimlerden bir grup demiş ki kesinlikle katilin tevbesi makbul değildir. Bir adam bir adamı kasten öldürürse bu adam ebedi cehennemliktir. Bir grup alim böyle demiş. Fakat bunlar azınlıkta. Bunlar neye dayanıyorlar? Allah-u Teala'nın şu ayetinin zahirine dayanıyorlar. Görüyor ki Rabbimiz Nisa suresinde وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Her kim müteammiden kasten bir mümini katleder, öldürürse فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Onun cezası ebedi kalacağı cehennemdir. Onun cezası içerisinde ebedi kalacağı cehennemdir. Şimdi bakın ayetin zahirinden ne anlaşılıyor? Bir adam bir adamı öldürürse ebedi cehenneme gidecek. Kafir olur yani. Ama bu ayetin zahiri. Şimdi ehli sünnetin en önemli ilkelerinden birisine bir meseleyi Kur'an ve sünnet çerçevesinde değerlendirirlerken bir bütün olarak değerlendirirler. Ayetleri cımbızlamazlar. Hani Bektaşi'nin hikayesi var ya namaz kılmazmış. Demişler niye namaz kılmaz? Allah diyor kardeşim demiş. Ya demişler nasıl Allah diyor Allah Kur'an'da namaz. Yok demiş ya. Ve la takrabu salate diyor Allah. Namaza yaklaşmayın. Yani kılmak şöyle dursun sakın yaklaşmayın. Ve entum sukara tarafını görmüyor adam. Bir daha devam etse Allah diyor ki sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın. Orayı hasfetmiş diyor ki aman namaza yaklaşmayın. Şimdi aynı bunun gibi oluyor. Eğer biz gerçekten de Kur'an ve sünnetteki ayetleri, hadisleri, cımbızlar bir tanesini çeker alırsak çok farklı sonuçlara ulaşabiliriz. Hani geçen de anlattım. Yaşar Nuri'ye soruyorlar hocam insanın avret mahalli, kadının avret mahalli neresidir diye. Araf suresindeki, Sad suresindeki ayetleri alıyor. hani yasak meyveyi yiyince avret yerleri gözüküyor, hemen cennet yapraklarından avret yerlerini örtüyorlar ya. Bu ayetleri getiriyor. Diyor ki insanın kaba avreti gerçek avret yeridir. İşte efendim diz kapağıyla göbek arası, evet, bunların hepsi hikayedir diyor. Bir insan avret yerlerini örttüğü zaman bu insan haramdan kurtulmuştur. Dolayısıyla diyor sahilde bikiniyle gezen bir bacımız haramdan kurtulmuştur diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Niye böyle diyor? Şundan dolayı kardeşler, cımbızlıyor ayetleri. Oysa başka ayetlere baksa, Allah Resulü'nden gelen sahih hadislere baksa, insanın avret yeri A'dan Z'ye izah edilmiş. Bu kadar kolay. Ama sen cımbızlarsan bir ayeti, Kur'an'da içkiye de fetva bulursun, zinaya da fetva bulursun, oranı buranı aşmaya da fetva bulursun, her şeyi bulursun yani. Kur'an'a nasıl yaklaştığın önemli. İşte bu ayetlere de biz böyle cımbızlama usulle değil de, Ehl-i Sünnet'in yaklaşım tarzı biçiminde yaklaşacağız. Kur'an ve sünneti bir bütün olarak değerlendireceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde kesinlikle adam öldüren insan eğer tevbe ederse, pişman olursa onun tevbesini de kabul edileceği söylüyor. İşte birinci grup alimler buraya sarılmışlar. İkinci grup alimler de demişler ki hayır, bu böyle değil. Furkan suresinde Rabbimiz buyuruyor ki onlar Allah'la birlikte bir başka ilaha kulluk etmezler. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar, öldürmezler yani. Bir de zina etmezler. Her kim bunları yaparsa ağır bir azaba uğratılacaktır cehennemde. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılacak ve horlanmış olarak orada ebedi kalacaktır. Ancak tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler başka, Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bakın Allah zinayı zikretti, adam öldürmeyi zikretti. Sonra da dedi ki ama her kim tövbe eder, İman eder, salih amel işler, hayatını düzeltirse yani, Allah bunların tevbelerini kabul edecek, bunları bağışlayacaktır. Kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Dolayısıyla bazı alimler de demişler ki bu ayetten hareketle, kesinlikle katilin tevbesi makbuldür. Katil Allah'a yönelirse Allah onu da affeder. Ehl-i sünnet alimlerinin getirdiği çok deliller var da vaktimiz şu anda yani fazlasıyla doldu. Onlara girmeyeceğim. Siz şuradan İbn Kesir'in sözlerini falan inşallah okursunuz. Orada bu ayetleri birbiriyle cem etmiş ve bu şekilde katilin tövbesinin kabul edileceğini de söylemiş. Biz de böyle itikad ediyoruz kardeşler. Çünkü Allah Resulü'nün hadislerinde bu böyle ifade edilmiş. Bir adam bir adamı öldürse bile hakikaten pişman olur. Ya Rabbi ben ettim sen etme derse bu adamı inşallah Allah affeder. Bu adam ebedi cehenneme gitmez. Ha, nasıl helalleştirilir? Nasıl ahirette hesabı verilir? Rabbimizin bileceği bir iş. Ama eninde sonunda bu adam cennete girer, müşrik olmaz. Bunu böyle itikad ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Sabırla dinlediniz. İnşallah bu hadisler kardeşler burada duyduğumuzla kalmasın. Bunları güzelce evimize giderek tekrar okuyalım. Yeni manalar düşünelim. Mesela ben burada 5-6 madde düşünmüşüm. Siz gidin bunun üzerinde tekrar düşünün. Belki farklı manalar çıkaracaksınız. Benim aklıma gelmeyen belki başka şeyler sizin hatırınıza gelecek. İnşallah sadece okumakla, dinlemekle kalmasın. Amele dönüşsün. İnşallah burada öğrendiğimiz şeyleri hayatımızda pratiğe dökerek Rabbimizi razı etmeye çalışalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين.